Wysłuchaliśmy koncertu pieśni pasyjnych ze wspólnego albumu Witolda Janiaka i Adama Rymarza Stabat Mater Dolorosa, zarejestrowanego w studio imienia Agnieszki Osieckiej 14 kwietnia 2017 roku. Na trójkowej antenie przed nami teraz anagram Margana. Mogę Państwu tylko zdradzić, że u Michała Margana Margańskiego między 3 a 4 mogą się Państwo spodziewać fragmentów kolejnego koncertu tej nocy. Ground Brothers to będzie koncert, który był nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale więcej nie zdradzę. Nocy spokojnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Nasze dzisiejsze spotkanie w Anagramie będzie kompilacją utworów, które mam nadzieję w większy lub mniejszy sposób wywołają refleksję i dadzą może jakieś ukojenie w tych szalenie trudnych czasach. Mam również dużą nadzieję, że kompozycje, jakie wybrałem, pomogą w ustawieniu nastroju przed nadchodzącymi świętami. W tym roku niestety znowu innymi niż te, jakimi chcielibyśmy, żeby były. Przez najbliższe 3 godziny w programie trzecim zagości muzyka będąca fuzją doprawdy przeróżnych stylistyk i dźwiękowych koncepcji. Pojawią się łagodne dźwięki, często też przestrzenne i mam nadzieję, że dające ukojenie. Ale zanim do nich przejdziemy, ja chcę Państwu życzyć przede wszystkim tego, aby te kilka nadchodzących dni wykorzystać na rozmowy z bliskimi, ale może nie tylko z tymi z najbliższego grona, ale też z przyjaciółmi, koleżankami, znajomymi, z którymi już dawno z różnych powodów nie rozmawialiśmy. Święta niestety musimy spędzić w izolacji, ale przecież technika daje dziś tak wielkie możliwości, że możemy przecież być z drugą osobą i posłuchać, co ją boli, co frapuje i kto wie, może nawet pomóc, obmyślając wspólnie jakiś plan. Muszę Państwu również przyznać, że mimo lockdownu ja wcale nie mam zamiaru spuszczać się z tonu i na niedzielne śniadanie, mimo że wirtualne, przygotuję się tak, żeby wyglądać elegancko. A to dlatego, żeby dać moim bliskim poczucie wyjątkowości tych świątecznych kilku dni. Posyłam Państwu dużo ciepła, serdeczności i cytując Franciszka, mówię: proszę, dziękuję, przepraszam. A już teraz zapraszam na 3-godzinną muzyczną potrawę. Mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych stanie się ona małą ucztą. fortune to be made. Yeah, I'm laid back at ease. I'm ready to please. Yes, fate is my horizon. When time doesn't matter, I will find my way to the gods up above. Questions are answered when you've been touched. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. I can read your mind. All I want to hear. Why am I so blind? And the way we were faithfully entwined in a shameless world. Rock and roll desire. Thank you. Jennifer. Thank you. Slide over.